دلداری کردن و نواختن سلیمان علیه السلام مران رسولان را و دفع وحشت و آزار از دل ایشان و عذر قبول ناکردن هدیه شهر کردن با ایشان. ای رسولان، می فرستم تان رسول، رد من بهتر شما را از قبول. پیش بلقیس آنچه دیدید از عجب، بازگویید از بیابان ذهب، تا بداند که به زر طامع نیم، ما زر از زر آفرین آوردیم. آن که گر خواهد همه خاک زمین، سر به سر زر گردد و در سمین. حق برای آن کند ای زر گزین، روز محشر این زمین را نقرگین. فارغیم از زر که ما بس پرفنیم، خاکیان را سر به سر زرین کنیم. از شما کی کدیه زر می کنیم، ما شما را کیمیاگر می کنیم. ترک آن گیرید گر ملک سباست، که برون آب و گل بس ملک هاست. تخت بند است آن که تختش خوانده ای، صدر پنداری و بر در مانده ای. پادشاهی نیستت بر ریش خود، پادشاهی چون کنی بر نیک و بد. بی مراد تو شود ریشت سپید، شرم دار از ریش خود ای کج امید. مالک الملک است هر کش سر نهد، بی جهان خاک صد ملکش دهد. لیک ذوق سجده پیش خدا، خوشتر آید از 200 دولت تو را. پس بنادی که نخواهم ملک ها، ملک آن سجده مسلم کن مرا. پادشاهان جهان از بدرگی، بو نبردند از شراب بندگی. ورنه ادهموار سرگردان و دنگ، ملک را برهم زدندی بیدرنگ. لیک حق بهر ثبات این جهان، مهرشان بنهاد بر چشم و دهان. تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج، که ستانیم از جهانداران خراج. از خراج ار جمع آری زر چو ریگ، آخران از تو بماند مردریگ. همره جانت نگردد ملک و زر، زر بده سرمه ستان بهر نظر. تا ببینی که این جهان چاهیست تنگ، یوسفانه آن رسن آری به چنگ. تا بگوید چون ز چاهایی به بام، جان که یا بشرای هازا لی غلام. هست در چاه انعکاسات نظر، کمترین آن که نماید سنگ زر. وقت بازی کودکان را ز اختلال، می نماید آن خزفها زر و مال. عارفانش کیمیاگر گشته اند، تا که شد کانها بر ایشان نژند.